Mwana, oh, mimi mwana, mimi mwana, mwana kimya. Mwana, oh, mimi mwana, mwana, oh, mimi mwana, mimi mwana, mwana kimya. Nimetuma barua nyingi za kutosha. Nimetuma barua nyingi za kutosha. Lakini naona kimya kimezidi. Nimetuma barua nyingi za kutosha. Nimetuma barua nyingi za kutosha. Lakini naona kimya kimezidi. Shauri wangu mwana, nimekushauri simu nyingi sana. Tafuta mchumba mwana uoe, ulinde heshima yako na yetu wazazi. Shauri wangu mwana, nimekushauri simu nyingi sana. Tafuta mchumba mwana uoe, ulinde heshima yako na yetu wazazi. Mwana e. Barua yako nimeipata mama, oh, uliyosema. Uliyosema yote nimeyasikia. Barua yako nimeipata mama, oh, uliyosema. Uliyosema yote nimeyasikia. Lakini kwa kifupi tu, napenda kukufahamisha, lakini kwa kifupi tu, napenda kukufahamisha, uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Sababu hasa, sababu hasa. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Kipato changu hakiridhishi. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Sina hata chumba cha kulala. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Maka sasa nalala kwa rafiki. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Subiri mama nijitayarishe. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Tayari nitawajulisha. Uamuzi wa kuoa sasa hivi sina. Thank you. Sasa